ni farbi jëm xaani dana bu fekkee ne boot baar booy mën naa am yaa répp mën naa am jëm bu xilla mën naa am jëm bu kasra kon ku ci ne daañu ko jëfandikoo jublu ca morom ma ci kaw rek aw teggi muy majaasa ka itlaaxi aflusin ala ahada hachara xam nga aflusin afulun la jëm bu xilla la daa war tere ñetti koppar ñeent ba ci fukk kon boo waxee aflusin jublu ci fukk koppar ak benn kon da ngaa jëfandikoo jëm bu xilla ci foo xam ne jëm bu kasra ko moom daf kon benn nga wax ak wa fulosin ala salasatin xam nga fulosin moom furoolul la bopp jëm yu xilla yi soo ko waxee daa war a ëpp fukk jëm ci kaw kon boo waxee fulos jublu ñetti koppar dong kon jëfandikoo nga jëm yu kasra jëm yu xilla lu ci man doon des na ko def ba tax mu wakilaahuma jëm hu falsin bi fathin fa sukoonin fals bi fi di koppar la ngay fataafaa yu sukoon laam ñu waxtaara asaadu wa xayruhu anna bat ak kullin minhuma salasatun wantihaawul xillati asharatun wala nihayata nag li kasratin waaw nee na saxdu moom ak ñu mel dañoo tàmb ne dañoo wax ñoom ñëpp ñoo bokk fuñu tàmbalee jëm boo gis moom mi ngi tàmbale ñett jëm kaw waaye bi dee jëm xilla moom fukk mënu koo wees bi dee jëm kasra ne moom fa yàlla dool rek mu yëmpal limbu bari bari mën na ko wane su ko defee kon fa yattaxidaani bad an lantiha an soo toppee wax jooju kon jëm xi xilla ak jëm xi kasra ñoo bokk fuñu tàmbalee mooy ci ñett te wuute nag am yemukaay ndax kee mënta weesu fukk te kee moom foo yàlla yemale rek ci bari mën na ca àgg wa tax mën a wax ala haza fa lasi yanoobu xanil axar innama huwa jamhul xillati li sidxi jamhil kasrati xala ma duumal xachara xaqiqatan laa bin niaba kon wax nga jamhul xilla yi nee nga yent yooyu la afxilatun moom la misaale ka aslihati niki aslihati bi fi ay ngannaay jàppal ni benn ngoom aful moom la misaale ka aflus yi niki aflus ay koppar fi anlatun moom la misaale ka fitiyatin ay fere afxaal moom la misaale ka afrasin afras ay fas kon seeni misaale ngoom wa badu di lenn ci yi yafidana dikke bi kasratin ci ak kasra waddaxan ci turuk arab ka arjuli niki arjuli bi fi ay tànk xam nga daa wax ne baadiyee dañu war a tegtile ñett ba ci fukk bañ koy wees mu ne waaye nag bu fekkee ni arab yi baar ba dañ ci am jëm yi xilla kese te muñ ci jëm yi kasra kon benn baar boobu lañu doyloo boo jubloo xilla di tàmbalee ñett ba ci fukk baar boobu rek nga mën a jël boo jëlee bo bëggee fukk ak benn ba ay million ba ay milliard itam baar boobu rek ngay jël te nga arab yi moom tëguñu ca jëm yi kasra xilla képp lañ ko wutal kon boobu rek ngay doyloo ni ki arjul bi fi di tànk muy jëm rijlin rijli bi fi di tànk dañ caa tëgg arjul muy afxulun te kooku xam nga jëm yi xilla la kon boo jubloo ñetti tànk ba fukk loolu mooy xilla arjul rek nga mën a jël boo jubloo ñaar fukk ba ci million ci ay tànk yi arjul rek nga mën a jël ndax ko amul yaari tëgg yëpp soo yaari tëgg yëpp moom bi mu am rek muy xilla mooy yóbbaale kasaraam jàppal loolu kon xaq safaan ba itam jaa adikk na safaan ba itam mooy bu dee baat boo xam ne jëm yi kasara képp la am ni ki rijaalun bi fi ay góor rijaalun xam nga fi xaalun la moom boobu jëm yu xilla yi jëm yu kasara la waaye yàlla daa dogal baat boobu arab yi tëraluñ ko jëm yu xilla kasara képp lañ ko defal kon moom itam jëm yi kasaraam ji moo yóbbaale jëm yu xillaam maanaam boo jubloo fukki góor rijaalun doo nga mën a wax soo jubloo ñaar fukki góor ba ci million góor itam rijaalun rek nga mën a wax fekk na cosaan na moom jëm yu kasara la daa war tegtee loo ëpp fukk waaye nag benn baat boobu arab yi defal defaluñ ko ñaari baat yëpp xam nga daa am baat yoo xam ne am ñaar yëpp bu la neexee mu am jëm yu xilla bu la neexee moom jëm yu kasara te bu la neexee sax nga weccee ne waaye moom am na yaar yëpp ni ki fal sun ko par ne nga mën naa am af musum boobu jëm yu xilla la mën naa am fuloo sun kooku jëm yu kasara la daa am baat yoo xam ne nag moom jëm yu xilla dong lañ am yooyu baat nag moom jàppal ne loo ci mën a jublu ci lu ma rek benn baat bu ci nga mën a am boo jubloo ñett ba ci fukk doo weesu boobu boo jubloo lu góob ba ci million milliard doo weesu loolu ni ki arjul boobu nga wax am baat yoo xam ne arab yi jëm yu kasara képp lañ ko defal kooku itam boo jubloo tàmbalee ñett ba ci fukk boobu doo nga mën a jël xanaa loolu leer na baat bi ko misaale nga moytu ko da ko misaale kas suuf yi ni ki as suuf yi bi fi ay doj day jëm xu safaatin safaat bi loo doj kooku nag mënu ko misaal ci wax ji gën a wóor ndax arab yi wutoo nañ ko xilla nañ ko wutee kasra kas suuf yi nee na la kas suuf yi jëm bu safaatin la safaatin daa tombi la war a doon waxiya asaxratu almalsaawu mooy doj war a tax wal aslu suuf yooyin mislu fuloosin ba doon suuf yooyin ci cosaan mis mel ne fuloosin koppar muy fuloolu ijtamaxatil waawu wal yaaw wa subixat idaahuma bi sukkoo ni fa qulibat lwaawu yaa mané kon suufu ñu ni waaw yaa buñu tassé ci baat ko jott sukoon loolu bëti waaw ga mu yaa nga waxul bëti mu yaa nga sadd ko ci muy suufu ñu motax manaw ud khimat fil yaay suba qulibat damatul fa'i kasratan su ko defé loolu bëti faa ñu kasra mo ko def suufu ñu kon jappal ni suufu ñu la jëm fi ñu dëg dëg koku nak da la wax ni la mom arab yi kasra kep la jëm amu juxel la sana bi ne la fa fihi nadarun loolu am nak set am nak deng deng id lam yuhmal lam yuhmal jamhu sunnati fi bal qalu asfa ayda ko amne jamhu xena bata nim ko amé kasra non la ko amé ndax bo ne sufi ñun moy jamhu yi kasra way so ne asfa ayda moy jamhu xinam ndax afhal jamhu xinda la bu mom rajulun gor jamhu ko rijalu rijalu jamhu kasra la waye mom ben baat bobu dong la am mu ko andi jamhu xinda kon nak bo soxla jamhu xinda xinda mom rek ngay jël wala mu tollo ni ko wax dem mu jall nak ci teggu nek foko wara jamhu ban baat nga ko wara jamhu li fa'lin ñal na fa'lin isman bil mulisin sah ju yorna haynan ci hayn afhul afhulu anena baat bu teggu fa'lun manam jëgën baat bi mas fata hayn bi ci top sukon bu ci bolé lisin te hayn bo wër bolé ci afhulun qiyasu na ca nik najmun bi fi ak bi diw nga najmun fa'lun la teggo ta lisim la ay mbir kon gané ci an djumun ay bidou lolou xiyasuna wa taxuna fay djumum hala an djumun da fek mu tuddu datu najmun kon fay djumum hala an djumun wa kharaja bil ismi as-sifatu ana bu doné sifa fala yusnahu dakhmin ajray kenn ci wax nahwu dakhmin wa adkhumin kenn ko wax dakhmin ajray du lisim sifa la kon do ci wax adkhum وجاء عبد واعبد باستعمال هذه الصفه استعمال الاسماء ان عبد دنجو دنجو ديكو اب جام من نسم لا ما من نتا واخكم اعبد وخرج المعلم هيني من غا واخون صح هينن سندور منكم بخي براغي ген نحو ثوب وعين وشد اثوب اثوب جادنا دا خم هين داراغ wakasa ayunum qiyasan la samaa manam batay ayun boko ni set qiyas rek waru ni ko ci wande waye nak mom min nango deg motax me la samaa mom hu fil qur'an wa ayunuhum tafyidu min ad-dami ak wataladul ayun motax ci deg gi mom siuna ay ba topé ni nga waxon nak ni hay ndewr mom te fek hayun hayun dara gu don ya kon mom dem ni jadna way ci lu def nako def ni rubahi yal rubahi ismun dur mulisim ay lan batay ci sartu inkar dem nek na kal hanaqi dem nek hanaqi bi fi doomi bay wa dirahi ak dirahi bi fi khasab fi madin ci ak biji wa ta'nis ak njigenam wa hadil a'ru ak lim ay araf dem rubahi bo xam lisim la te itam mu njigen ci maxna njigen go xani bolu wu ci ta njigen ci maxna nonu te itam la jek mujga ñu biji ko man na biji ko alif iki hanaq ak dirah joju mu misal hanaq moy firi domi bay dirah min nga ko moy firi khasab patay man na ñu bijé ko ya niki yaminu bi firi ngeñ wala loxol ndey jor yoy neena afhulun qiyasuna ca niki kon hanaq nga ne ci anuqun dirah nga ne ci adruhun yamin nga ne ci aymunun mune nak wasadda min al mudhakkari shihabun wa ashhubun ana bu fekke lola rubahiyu la bijju nañu la jekk mu gawaye nekul jigen nak ala sartu mu nek jigen ni mahna wadi jigen tu bañ am ta kon mu dem bude gor mom newna ci ñu def ko ca gis ne nak shihabun ñu ne ca ashhubun wa ghayru ma ludul la nga xamni afhulu afhulu muttarid aj khiyasul fi ci mom min atulasi ci sulasi isman birum nulisin yaridu dana rat bi afhalin ci tagu afhalin xam nga afhum da nga wax ne sulasi ba nga xamne ci la khiyas moy bo xamne lisim to xey mbeur tam tago fa'lan wal nga waxon mo nak bu re bo xamne sart ya khatna ja nga xamne afhum waru ja dem kon afhalun mom meuna ja dem qul sarabi no meuna la kon fataqulu atwabun afhalul aymalan ahmalun aysuf a'dad ay turak a'nab ay resagn abalun ay galem aqfal ay qom ahnaqun ay dok aktaf ay mbeug ashjar ay garab yeb boko de set dañu doon sulaasi boo xam ne sarte nga waxoon ca afunu war ko caa def am ci ñoom, ndax fii jëm ci tawbin. Xam nga tawbin boo ko deseet dig yi dafa ràgg, te yow ay mbéer nga waxoon waxim lim bi fi di suuf moom dafa tëgguwut faxlan, ndax àggaat dafa kasaa waxaat bi din bi fi di tërëb, xam nga kooku tëgguwul faxlan. Faxu lan la tëggoo? Wa inabin, xam nga xinab fiha lu la tëggoo? Tëggoowul xanbun. Wa ibilun, kooku daa tëggoo fii yilun. Wa quflun bi fi di xomb, xam nga o jam quflun moom dafa tëggoo, dafa tëggoo fuxlan, tëggoowul faxlan. Wa xunuqin, xam nga xunuq fuxu lun la. Wa katifin, xam nga faxi lun la. Wa shajarin, xam nga faxa lun la. Te yow da ngaa waxoon fa. Wa amma ba'lun as-sahihu al-hayni wa huwa allasi yattaridu fihi afhamu fala yujmahu ala af'alin ila nadirin nahu farqin wa afraqin. Manam daa bëgg wax ne bu dee faxlun joo xam ne misim la taxin du wér na sarti daje ca afhamul moo ca bari, waaye nga def ko afhalun jëni bëriwu ja. Gis nañ nag farqun bi firi cóoj nga xam ne afraqun la waroon doon, ñu def ko afraqun, loolu gis nañ ko am. Waxtarasa bi xawlihi isman xani sifati, xam nga danee woon isman loo xam ne afun xiyaas xiyaasu jël mu sulaas tay li sim doole ci mu ne kon bu noonee si fa génn ndax wa daxmin wa shahmin wa batale buñ ci wax adxaamun wala ashaamun wala abtaalun. Abtaal moom am na moom, waaye ma tax mu ne fala tuj moom xala afaalin teewul nag batal moom loolu am na ci aji jàmbaare ñu def ci abtaal moom am na, def ci abtaal moom am na. Wa shadda minha jilfun wa ajlaafun, jilfun aji bëcc, aji bëcc ngeele ñu def ci ajlaafun te fekk moom muy sifa bariwut ak xorlu ñu wax ci axraarum ba tey bariwut. Wa axnaahum moo doonloon na leen filaanu filaan xaaliban ci la gën a bari fii faalin ci faalin ka xawlihim nu ki seen wax sir daanu ay coy coy picc xeetu picc la surat mooy benn coy. Xam nga bi mu la nee lépp loo xam ne afxulu xiyaasu ci rek te muy lisim boo xam ne day sulaasiyu bu la nee afxaalu xiyaasu na ca am nag benn boo xam ne war na caa dugg te génn mooy fuxa alun ni ki sura adun bi fi am coy xam ne asra du waroon na caa xiyaasu, ndax moom daa bokk ci nga xam ne lisim lañ di sulaasiyu te sarte nga waxoon ci afxul afxulu dajewul ci ñoom dajewul ci moom, kon daa mel ne afxaalu baax na ci, waaye moom li ci ëpp daal lañ koy def filaan sura dun am coy koy wax sir daanu ay coy. Ataa mu ne fay jumahu sura dun xalaa sir daanin bi kasri saadi wa min xayril xaalibi qal yujmahu xalaa afxaalin karutabin wa artaab. Lu tëggu fuxalul mel ne sura dun am coy amaana mu tëggu ko afxaalun, waaye bariwu ja ni ka rutabin bu nax ñu ne ci artaabu ay mbënax, mbënax muy tàndarma joo xam ne dafa ñorti tooy dafa ñorti woowut. Bu jàll ci tëggi afxiratun afxiratun ittarada xiyaasuna anhum jële ci ñoom fismin ci lisim mu zakkar mu dugg miñ góoral rubaahiyin du rubaahiyu bi madin ànd bi jëkka taalis mbi aj ñetteel. Ne lisim boo xam ne góor la tey ñeenti araf te arafu njëkk mi gëñu bijji ko muñ bijjee rek baax na, mën naa bijjee alif mën naa bijjee waa mën naa bijjee yaa ñu ci mën doon rek baax na mën nañ koo jamoo afxiratu afxiratu xiyaasu na ca. Moom la misaal nahu xadaalin xadaal bi fi di kaamu bopp moo tax mën naa waxuwa majjumaa mu aqari rasi, xam nga kooku lisim la góor la ñeenti araf la te lu njëkk mi gi bijjee nañ ko alif xadaalin. Kon fay jumaa mu xalaa aqdinatin aqdinatin ay kaani boobu ak waraxiifin bii di aw mburu, xam nga raxiif lisim la góor la ñeenti araf la jëf mujj bi jënañ ko yaa. Kon moo tax fay jumaa mu xalaa arxiifatin waraxiifin xalaa arxiifatin. Ba tey waxamoot bii fi di keno muy poto muy poto xam nga ne xalaa amidatin, xam nga xamoot lisim la góor la ñeenti araf la njëkk mujj itam bijjee nañ ko waaw. Kon ba tey mën nga koo jam xoo noonu muy amidatun walsamhu na nga ko waral nag fii faalin ci faalin aw fi xaalin wala fi xaalin musaaxibay taddxiifin bu muy aj àndaanteeg ak fun aw ilaalin wala ak ràggal. Xam nga fa xaal wala fi xaal dugg nañ ci yi nga wax léegi, ndax buñ dee góor moom kon daañu nekk li si boo xam ne góor la rubaax yi la ñu bijj ñëkk bijj mu ne buñ ca boolee nekk mudaaf am ñaari araf yu bokk wala ràgg boole ci ne su boobaa moom afxiratu du yem ci xiyaasu ci waaye da cee war boole ci war la cee def moom. Mu ne misaale ka bataatin bataat muy yére tukki, mu nga bataat boo ko deseet yaari yaari tatomb yi moom jubbi ci mudaaf bi ak ko bi ci doon teewul koo doon bàyyi koo ci batta kon nga dëgg ci abittatum xiyaasu na ci ak bu tiit tatum la ñëk doon wasaada yaari taayi toxal tiit ji yóbbu ci baabi kon mu doon abittatum lay soppi woon ak wa zimaamin bi fi di ab nos nga wax ca wa azimmatin zimaamun azimmatun xiyaasu na ci ndax day faxaal mooy day fixaalun boo xam ne day mudaaf bataat mooy faxaal zimaam mooy fixaal ba nopp ku ci nekk rek mudaaf nga kon ku nekk nga tugg afi nga tumam da caa war ba mu ràggee nag mooy lu mu ne ka xabaa'in bi fathil qaafi xabaa koy fi di ab foxya foxya yéeri la bu ñu sol nga wax ci aq bi yatun kooku ràggi bi moo tax aq bi yatun nga ci wax wa fanaayin bi fi di ët bi kasinifaay nga wax ci af ni yatun xam nga loolu mu nekk moom dóot diwu ko ràgg ndax xabaa'in la woon ak finaayin xam ne seen cosaani yàlla woon loolu nag moo tax ràgg yi tax na kon dajay war moom nga tëgg ca af xilat njee nga wax foolun foolun li nax wi ahmarin ñeel lu mel ñeel na lu mel ne ahmarin aji xongu bi góor wa xamra ak amra aji xongu jigéen wan yóbbu naa xam daa wax ne was bi nga xam ne seen góor day tëggoo af xalu ñu ki ahmaru aji xongu jigéen ji tëggoo fanlaaw ñu ki xamraaw yooyu mu xiyaasu na ci doo koy jamx rek moo xam góor gaa moo xam jigéen jaa nga tëggu ko foolu kooku nam jamxi kasra la bokk jamxi xilla yi ahmaru aji xong nga ne ci xumru ngay xong xamraaw ba dañ nga ne ci xumru ngay xong bu doon axdar aji wert góor xadraaw aji wert jigéen bari noonu la xudrun nga cay wax ci yaa yépp bu doon asfaru aji gal di góor safraaw aji gal jigéen bari noonu la sufrun nga cay wax ba ci bëri abyadu sax buy buy dun lay njëkk rekk waaye dañu mën bëti dàmb ngi muy kasara ndax yaa ngi bu ko dee mu soppi ko bii dun lay weex kon jàppal ni parce que nga xam seen góor yi tëggoo afalu seen jigéen faxlaaw moom foxlun xiyaasu na ca wa fi'latun fi'latun yudra def na ko xam jamxan muy jamxu bi naqalin ci toxal jële ci arabi fi'latun jamxu xilala wax ne ne sax fekkoon daa jiitaloon xabbu xabbu ree bu ne woon wa fi'latun jamxan bi naqalin yudra door a wax fu'lun li nax wi ahmarin wa xamra kon dana tegtale dana tegale jamxu xilla yi bañ jeex loolu taam jamxu kasra yi waaye mi mu tegale wooyu tax na jiital nga fu'lun muy jamxu kasra door a mottali jamxu xilla yi fi'latun be bu njëkki woon na xab bu fii lëpp mbee ba mu daan na mu teg ci fonoon ji kon day mel ni wax na jamfi xile ba ñu jeex moo taam jamfi kasra yi dafa wax ne fialatun moom jamfi xile la boo xam ne mus laa wax benn baat lañ koy dëgg dañ koy dëgg ci baat rek fekk leen ci waxe ko nañ ko waxe waaye amul benn baat bu xiyaas gis nañ fatal ñu naa ca fitiyatun ay fere gis nañ ko ni waaye dañ koo gis rek waaye toxul ñu mën a wax ne xiyaas na ca gis nañ cheikhu ñu naa ca cheikhatun gis nañ gulaamun ñu naa ca relmatun gis nañ sabiyun ñu naa ca sibyatun ay xale waaye loolu yëpp moom toxal mu lu xiyaasu lu mën a takk ñoo lu dégg rek fekk leen ca wa fuolun fuolun lismin ñel na lisim rubaahiyun bu rubaahiyun bi madin ànd ak bi njëkka xat sida ba mu dooleef na ko xabla laamin ci njëkk laam faqada ba ñàkk na ilaalan ak ràggal bu ñu yooyu nag jamxi kasra yi waxoon na ca benn muy fuolun mu jàll ci fuhu nun ndam jo benn teg ci ak ndam mu ñaareel xiyaas na ci lisim boo xam ne ñeenti araf la te araf ba njëkk mi ba ñu bijji ko ba nopp laam nga bañ a ràgg waaw xabla laamin faqada ilaal ab sart la ci kooku mën nga koo misaale ba tey xabaalum kaangu mbopp ja nga waxoon xam nga kooku lisim la rubaax yi la bijji na njëkk mi gi te laam gi ràgg ndax laam la kon nga ne ci xubu nun ndax wu xabaalin waxubu nin wa qadiim bi fii bàngaas nañ ko bijjee yaa nga ne waxubu nun bu fuhu lun wa amoot mbiif ni kenn nga ne ca xumu udin kon loolu xiyaasu na ca maalam yu daaxaf li feek fuleefut dul alif borom alif ba ci la axam bi ci la gën a bëri maanaam nag bu fekkee dañ koo bijjee alif ba noppi nag mu mu daaxaf boole ci moom nee na fuhu lun du ca bareeti mu ne naxu zimaamin xam nga zimaam bi fi nos dañ koo bijjee alif ba noppi mu mu daaxaf ndax yaari mi nii kon ñu wax ca zumumun bariwut wala yujmahum ala fuhulin du dammatay ni bal yu soxna xanu bi af xilatin nga wax ci azimatul ay nos moo ca bari waaye nga wax ca zumu man moom muy fuhulin bariwut waxal yujmahum alayhi qalilan amañ daf ko rek lu néew kaxawlihim fi xinaanin bi kasin xayni xunu mun xinaan ab gog lay firi mooy laab ñu wax ca xunu nun bariwut wa qiyaasuhu ainnatun nag moo ci gën a bari mooy noonu ñu waxoon léegi wa fuhima min taxsiisihi almanha bidil alifi anna dal yaayi wa dal waawi yujmahaan xam nga day waxa ne bu doone mu daaf dañ bijjee ko alif, bu ne dégg nga ci kon ne bu doone mu daaf waaye dañ ko bijjee yaa wala waaw moom du tey mën ko woo jamhu naxu saririn bi fi ablal wa sururin ak wa dalolin bi fi aju mokk lu mokk lu wax ca dalolin. Waaw xam nga ne dalol nag boo ne aju mokk moom day mel ne nekkul li sim wasaf la, waaye téew daañ ko ci jox moom muy dalu mun way mokk sarir ba tañu ne ci suru urum waxalum faxalum arifa xameef na ko jamhan doon mu jamhu li fonlatin mel fonlatin yëpp lu teggoo fonlatum rek jamhoo ko fonxalum xiyaas na ca niki jumlatun nga ne ca juma lun. Waaw wala xurbatun bi fi di ab sambar nga ne ca xura fun ok bare bari la fonlatun moom fonxalum xiyaasu na ca. Wala dumwat bi fi am nataal dumwatun nga ne ca duman fekk na duma yun na njëkk na doon wana xam kubra ak lu mel ne kubra kubra muy jigéen ak xam taxdil wane akbar nga ganuma ko wóor jigéenam fonx laa muy kubra kooku ba tey kuba run xiyaasu na ca kubaru xiyaasu na ca suxra ba tey suxaru noonu wali fi alatin ñal na fi alatin fi xalun fi xalun mën nga ba tey ne wa fi xalun fi xalun li fi alatin ñal na fi alatin su mufrat mu tëggoo fi alatan niki kisrat bi fi doon yëtu mburu mën nga ne kisa run sidrat bi fi ndéem mën nga ne sida run maanaam saa yu tëggoo fi alatun ci mufrat mi rek fi xalun xiyaasu na ca. Waxat yee jiw amaana bi dama dikk nag jamhoo jamhoom xalaa fuxa lin ci fuxa lin maanaam xëy na mu tëggoo fi alatun ñu waxan ca fi xalun ñu wàcc ko def ca fuxa lun lees na koy def di ko gis nañ lixyat bu fi ëpp sikkim lixya ñu wax ca luxan luxan bi fuxa lun kon jàppal ne lixyatum sikkim lixan moo ci gën xiyaas ndax mooy fi xalatun fi xalun bu ñu ci waxee luxan nag luxan mooy luxa ñun ca cotaan waaw loolu lees na koy def. Ba tey xilyatun takaay fialatun la kooku xam nga ne xilan moo ci gën a xiyaas muy xila yun waaye des na ci wax xolan ay takaay daa ñu xolan sax moo gën a bari xilyatun nga ne ci xolan ay takaay bu fekk bàyyi ko ci xola yun wala wala moom moo gën a bari sax. Fualatun fualatun bëgg ci raamin boroomu xiyaas la ci nga xam ne raamin ci moom raamin aji sànni raamin mu wasaxoo xam ne buur la te am xel boole ci te nekk mën ko wax maanaam mel làmb ràgg bépp wasaf boo xam ne góor na ci làmb ràgg rek te am xel boole ci dem ci nit mbaa jinne fonxalatu xiyaasu na fi nekk raamin aji sànni nga ne ci roma yatum lay sànni fekk roma yatum la nga ko doon roma yatum ak rab bi maas fatal jiitu ko moo koy def roma tam ak xaabal aji àtte nga ne ci xuba bu ngay àtte fekk na xuba yatum la nga ko doon saain aji laaj asaka nga ne ci suaatum mën naa fi di tam aji la mbaaj kon kooku yow mën naa takkat ngay jàpp ne wasaf waam dafa tëggoo faaxilum ab sart la ci lay tëggoo faaxilum ba noppi laam nga ràgg te fekk na góoraku moom te am xel kooku loolu bari na ca loolu fuxa latun kiraamin romaatum xaadin xudaatun wa chaaxa chiw na naxu kaamirin lu mel ni kaamirin wa kamalatin ak kamalatin maanaam bu fekkee ne wasafa dafa tëggoo faaxilum tey góor te am xel waaye laam nga ràggut neki kaamil aji mat mu laam ragut moom kooku faxa latun bari na ca kee fuxa nga waxoon fii nag moom faxa lay doon faxa latun niki gis nañ kaamil aji mat nga ne ci kama lat mooy mat faala li was fi ñenn wasaf ka xatiili ba mel ne ki xatiili bi fi ne kuñu rey wa zaminin ak zaminin bi fi aji lampañ wa haalikin ak haalikin bi fi aji alko maanaam fax laa dañ koy jamxoo wasaf woo xam ne day teg ci alkande mbaaw métit ki xatiir ku ñu rey nga caa xat laa ku ñu rey lu ñu rey zamin aji lompañ mën nga ci zam naa way lompañ maanaam ba tey ku amum gàkk daañu ko def haalikin aji alko ba tey mën nga ne xalkaa way alko ba ci jarihin ku ñu jam mën nga ne jarxaa ñuy jam ba ci sariyan ku ñu nërëmeel mën nga ne saraxaa ñu ñu nërëmeel maanaam baar bi tegtali daal lu metti niki rey wala alak wala jam ak lu tegtali lu ne ab laawa ni ab gàpp niki lomp yooyu faan laa bari na ca. Wa mayitum mayitum bi fi di aji dee xamilul aj yeyoo la bi fii ci faan laa kon nee na mayitum bi fi aji dee yeyoo na kon nga def ko faan laa kon nga def ko mawtaa nga dafa bàyyi koon ci maata yamuutu waaw la woon moo tax ko waaw ba dee lu si ko defee mu nekk mawtaa way dee li fu lin ñeel na fu lin isman bi mu ni sim sah ju yerna la man ci lam ñal na ko fiha latun fiha latun yana misim bu teggo fo non te lam go wer ay bu bragge do wañ der way lam go no wer ko ko neena fiha latun qiyasu ni ja mo la wisal nahu durjin durju moy tirwa man ñu wax tirwa dal nahu durjin wa dira jatin wa kosin di askop ni ci wettu zatin ay durjun fu'lun la te lam wirna ko zu nak mom lam wirna don te hen dirag nak wañu ci dara ñu def ko fi halatu ni ci wasatu wa wadahu turuk arab ga qallalahu ñewal nako fi fa'lin ci fa'lin wa fi'lin ak fi'lin aw neena bu teggo fa'lan mom xamne fata do jitt su kon topi wala bu teggo fi'lan nga xamne kasara do jitt su kon topi koku neena fi'alatu ndiga wax lew du ca bari bokk na ci li ñew nak dal mel awali zawjun wa ziwa jitu nga zawjun fa'lun la du fi ter wala denjante ñu na ci ziwa jitu mu bari wut bokk na ko ñaaral ki bu teggo fi'lan da ci fi halatu mu xir do bu fi galo mu ne ci xira adatu xir mu ne ci xira adatu bari wut da ci deug rek kon fi halatu mu ngi xiyar ci ki nga yosu legu moy fa'alun di nga waxon ne wa fa'alun fa'alun li fa'ilin yan na fa'ilin wa fa'ilatin ak fa'ilatin wasfayn bir mu ngi ñaari wasaf ya wasaf wo xam dafa teggo fa'ilun mo xam goor la mo xam jigen la bu de goor do am ta bu de jigen am ta su ci boole la am nga wër nag waaw ab sart la ci su boobaa fon aloon bari na ci jafuñ naxu xaa dibu mel ne aji yedd ju góor wa xaa dibu aji yedd ju jigeen xaa dibu mel ne ci xoddalun xaa dilet mbatee mel ne ci xoddalun ba ci saaimu aji woor xam nga faahirun la ak saaimu aji woor jigeen ku ci nekk mën na suwoomun xaaimu mbatee wala xaaimu mbatee mën nañ kuwoomun jàppal ne waxa ko xamne faahin la tego mo xam goor la mo xam jigen la te lam goor doole ci mom fuhalun bari na ja mo musu ko am ke mom la al fuhalu fuhalu haru fuhalu fi ma ci nga xamne dekk rek goor la neex nako waxa fi waxon leg neena bu doone faahilun tek na goor te la nek faahilatu ay doon jigen ko ko lay fuhalu bari na ja nek haadul ak yedd lay goor mom nga wax ci khuzalun way yedd bari na patay saim ajawar na ca suwamun barina qaim na ca quwamun tajir na ca tujjar ngi barina bure ji ngi rek mom nga bayiko bure saimatun wala qaimatun wala tajiratun nga bayiko do dan ñu yar nak na dara ñoonu ñu ñoon ñaar na dara ci moal ni ci lañu ragal laamun ci laam ñu taxam waxal lay mu laam nga wër moy li ñu yar yu mu wax ni mo fuhalun ak fuhalun salam garage dañ ca bareti ni ko xam nga ghasim bi fi aji xare fahimun la way laam dafa rag tes na ci wax ghusan way xare lolu laam da rag mo tax lolu ñu dawut mo tax mu ne fal awwalun hu ghasim wa ghusan bi dammil mu'jamati wa shadd zay munawwanata wa asluhu ghusan sahlawan ghusan da khaza qarina wa ghusan qare da bayiko kon jappal ne kon do won ghusayun ghusawun dara ndax ñu jotano ci waaw am la ngi ka hadalin tan ne hadalin qalibat li waaw alifan li batti waaw ji mi alif ghusza wa hadifat li tanwin bi da alif ngi tanwin ngi wa tani nahu ghazin wa ghusain xam nga ghazin aji xare batay ben be ñewar rek ñu wax ca ghuzaun batay bari wu ca xamne kon ghuzaun la jëkëna doon ñor gati nak waaw goge tax lim top alif ndo len gi bu sopp ko am sa ay fuha moy fuha lu ñu wax rek bari wu ca fa'alun fa'alun wa fa'alatun ak fa'alatun fihalun fihalun lahuma ñeena le ñoom ñaar manam mufrad ma bu teggo fa'lun wala mu teggoo faalatun kon nee na njëm moo ko fi xaalun dara na ca niki kaabun mu fi di ab dojar ñu wax ca kixaabun mu fi xaalun wala sawbun bi fi di am malaan ñu ne ca siyaabun ba tey wala qishatun bi fi di bagaan kooku faalatun la ñu ne ca qisaahun ay bagaan kuwasaw sa baax na waaw kon mën ngaa jàpp ne faalun faalatun ñu nekk lisim ak ñu nekk wasaw di fi di aju nangam ñooyamoo li ci nekk rek fi xaalun xiyaasu na ca ki ñu weesu léegi moom lisim lañ waaye wasaf moo mel ni saabun aji jafe faalun la boo xam ne wasaf la mën nga ne siabun ooy jafe saabatun aj jafe jigéen ba tey mën nga ja wax siabun wa qala néew na fii maa ci loo xam ne xaynahu xaynam aliyaa u yaala minhumaa ci ñoom ñaar waaye nee na faalun mbaa fialatun bu fekkee